من دلخ خوشه استقبال تیپی کاروان راهنامه کی زوریان کر لجر دستی راهنه ران یار لسرته دا یاریزانه کن برحلستی راهنه ریا کرد بلام دواتر توانیان لامان جراستقینه راهنه رتی بگن بایا بگرنی مال آواییان لیه کرد کاتی گشتی کردو سور بون لسروی کسر کوتن بدست بینن لپیناوی راهنه رده استا خلی یا صهمی تو پی کتاب خانه سر ده کن از زمان دینو کی پکان و پیرو پشک خال ابشاری داوال سرچی کی پکان کم کبی نسر شانو پیرو پشک از زمان بین استا استی پی پلینگ کان باله او سرهنگ او تیپی که پیزمینه اکرید بیباتوا تیپی هلو تیپی تازا پیگشتوار و تیپی هلوت و لکوتایی تیپی کاروار کابتن وریابا اول دا تیپی چلوز هل بجری کابتن تو راو تیرامی کامیان هل بجرم من پیم باشا برانبر تیپی چو بیزیاریو کن کابتن آه، کابتن تیرو پشکا که را آچنشه کاما تیب یکم زد برابر ایمه یاری اکات ها؟ یاری زنانی تیپی کاروان جمارا سیو هست تیپی تازه پیگیش تو کن؟ نیام تیپی کاروان داره نیام کابتن لیاری که باسه این سرکوین وای نم چانسای روبرو تیپی گنزانه بینو لیکم یاری دا ایمه ببختین ایو ادارم لیکم یاری سرکوتن بدست بینین بوچی ایو پیتن وی ایمه لیکم یاری داره داره چونه کابتن بله ازانم اوان تیپی چی بهیزن ام یاری شایانی هولیانم بو کابتن اوان امنه بهیزن ها هروکو از اندری که اوان یه گریشه ندارند و تاکو استا بلام ایمه هولی خو من این دلنیم استا شایبه اینوا سرهنگ بله اما لیستی سرکوتینی تازه پیگشت وکانه ها دوازدر سرکوتنیک ببین ایز دورادنیک او سیر کن چی بوا تاکو استا رکه هم بیستی پیگ نداو گولیانی تو مار بکا چی چی ها دوازده سرکوتن لسر یک به اوی گولی چنه تو مرب کری؟ هلی برگری تی پکا ایتگار به هیزن براستی گول چی کهانه منه به هیزا؟ بله دوی اوی لباری هیزا کانی اوانم بیس بوی لمودو دستم کر با کوک نوی زانیری لسر هیزا زورکی اوان براستی تی پیچی به هیزن آگه داریم بن باشر لبرتی تو ام زانیری نبا ایم آلی ها؟ پیم بله سرهنگ ایمن بلینم پینه ان لپالوان تک بیک اگین؟ اگر هاتو ایوه لیاری یکم دا سر نکود اوه نتوان لیاری سیم بیگ بگین من عرضو اکم لیاری کتایی بیگ بگین زور سپاس با تو سرهنگ دی ابه تو سخیره برم کابتن چی رو یاو داره هنی لگل یرزنکانی بیز بول شر اکد هانی رناوست تا کابتنید کواته بانچی کابتن اکم آرام با هانی استاب سانا چی لی اکم بوستا هانی بوستا تو کابتا بیم اکی بگره بوستا هانی کابتن لبرتی شر اکی هانی کالتی ها بکردین اون وطیان ایوه هرگی سر ناکم کام راز نیا چی؟ بسا بلند پیام چی تر شر نکی بو چی یاریزانکانی بیزبول لیرن ای امرو سرای ایمانی ها پیم بلی کابتاک ما رگی یاوین که روزانه لیره مشق بکن روزانه؟ ای چی در باری مشق تای با تکانی ایمه ها؟ سر رو یوا بو سر رو هنه نکنی و ها که رای پیام روزانه لیره مشق بکن ای تو نو بستو کابتن چی ببیستم؟ اما افتیه نوری امه مشخوره هنان بکن خو من اما داکن بو یارکن من چی؟ پر ریبر برفر من ریگه پیوان مشق بکن بله من داوای لیبردن اکم لبر اوی پیم رانه گیندون لبر سرقالیم ای نتوانی اما افتیه مشق بکن؟ پیمان بله لبر چی نتوانین؟ تیپی بیسبول پیشکوت نیچی برچای بدست هنوا با تی یک اگل باشترین هشت تیپی نوچکا براستی اما سرکوت نیچی زور گوره با ایما ای ایو نتوان هاوکاری ما بکن تکاتن لیکم یارمتی اوانیش بن چوک او مافی خویانا اوان تیپی چی سرکوتون بله رو لکانم لیم تیگیشتون بلام هفته چی تر یاری که دست پی اگر ابین مشکوره هنان بکن گورم لیم هم تیگی سبارت به ایوه تنها باشداری کدن بسا ایوانی اقصه کانم ها پیمان بله ما بسته چیه اگر ببیرم به ایوه سالی پار صفر برانبر به 28 دوران براستی ایوه تیپ اکن همیشه بنابانگن بدوران بلام اصال من دنیام کسر اکوین تکاتان لی اکم بسا رگری لباشداری کردن تا نگرم بلام نکن عبروی خطاب خانه کمان ببان تیگه ایشتن لیم چیالیم یدانا چی زوان بو کابتن چی بکن ها؟ براستی به اوی مزور خرابا اگر هاتو پیش یاری کدن راهنان نکن هی هاوریان من چاری که شکم لایا لار شوینک به ایم اتوانی مشکوره هنان بکن بیرو که چی توانا هاتونک بیت ابیت گونک تومار بکن به هر در خیک بیت با اولی خومان بین هاوریان زور باشا بابروین بابروین توانی اندر کوب کنوا؟ تاکو استا کس دیار نیا برز دیار آیا تو امد باشی را گیاندوا؟ بله بله ای با چی تاکو استا کس نهاتوا؟ نازانم لوانه کس نیوه ببیتا اندری تی بی کاروان چی آوان؟ گواتا مسیانی ما نبین به اندریان با اولی یاری که داسر کون باشا گواتا بعد زمشق بکنده چیم بسرات براستی تو پرچی کمزی نزو دنیام که باشی را نانکین باران اباره رامی آمد رامی چاوره که پلی چی تا رامی ها هی باران اباره باران اباره ها من حزم لبارانا هر وام نزورم حزم لبارانا يعني زاد وانا انا بطورا بطورا برا برا برا انا ميوستم خوشا ببارات ديبا ما شكاني خما دو بخيل عمري ما شغناكين باشا ديبا بروين ديبا بروين بروين اتواني بمايا تشكون ياري جاكا بكار بيانين نا توانی نیاری بکنی نصر نقشه تنه لیاری گانه بیر میوادر ما اون روشه باره بباره بلا مگر ایمه روزانه لبه باره ده مشق بکن اواز سر مامان ابی رامی بله راست اکی ارم دی بادس بی بکن باستر سری تو بکب که کنه های نفهم من خوام آن بینی لسه کنار کتای وار مشخوره نه نکرد زا او بی سوده هر یاری که ادارین براستی تیپی کاروان زور بی ازبونه با برای اردگا سالی پر ایسی آن امساد شد چی زور باش بدست بینن آن اصلا زور باش بوا موسیقی كان منالا كان ها اما باوك ما باوك تيبوا منالا كان من دياريك زور جوانم بو ايوه هنا وا دياريك تيا ها ها اميا ام فلمان هاني تيبي تازه بيجيشتوان لياري كردن اشكرا اكاد ها سير كان رولا كان داي باوروين سيري بكين ها نيني من راهن هر یک عناصر کتیپ که یاری لگال تیپی تازه پیگشتوان کردوه و نه تیپی تازه پیگشتوانی کردوه منیش لیم آگرتوه که نه هنی یاری کردنی تیپی تازه پیگشتوانی تیه تیگشتن ها نه نیکانی تیپی تازه پیگشتوان به ازی تیپ که لواه که هر یاری زن لهالی برگری یاری کرد باید من علا کن دعوتان لیکم لیاری کوریابن باشه من علا کن باوریایی سیریم بکن اما هیلی برگری اوانا وای لما اما چیا باش آقا داریم بین اگر گوله که واب پارس ره امنا تانین گوله دوش بکن که واتا یاریزان تازه پیگشتو کن اوه یاری اکن ها تی گیشتم بوی دوازه یاری یک لدوان یک یام بردو تو اب تیپا ها گوچی هاش دیاری زن لیلی برگری دم شوی به تیپی برام بر هرگیز نتوانه گولک تو مر بکا اما چی یاری که ها چی دنام دو یاری زن ابن هیرش بر ام دو یاری زن زور گرینگو به هزن بم زور دو یاری زن لهیرش بر و هشتکی تر لبرگری ابن بام زورا شواز یاری کردنی آوان تان بودر کود یوادارم سرکوتو بن براستی اما زور جوانا منالا کن استاج نهینی یاری کردنی آوان تان زانی خوزگا منالا کن فیلیم اکم پیشانی ایوان نیابان حوال اکی خوش بله تیپی بیز بول یاری که دوران اتوانن لبیانی اول یاری گاکا مشکورا هنم بکن که بو برگینی هیلی برگری اوان ازانم اوان به هزن بلام ایمه سر اکوین ها؟ بیرو که اکمه یا یا شطران زکا مچان اتوانم هیلی برگری اوان ببرم چی؟ بله خوام بیا کوت بو آه گروه چی سیره هنی هنی چی بو ها؟ ها اما شغورا هنا لانا هي سودة چينيه بو ايما بيقرام ئێمەیەکی وایەت مانە بۆ سەرکەوتن بەڵێ سەرجوو ڕاز ئەکات هیچ ڕێگایەکمان نییە بۆ بڕینی هێڵی بەرگری ئەوان من دنیام ئەگەر ئێمە زیاتر مشق بکەین ئەو هێڵی بەرگری ئەوانیش ئەبڕین تۆ زۆر زیادە ڕەوی ئەکەی ڕامی هی بیرۆکەیەکم هەیە بالاسایی تیپەکەی ئەوە بکەینەوە لە کاتی مشقدا چی نوێ یاریزان بەرامبەر گۆڵەکەیان دانی ئەوەی ماوە گۆڵ ئەکا هەی نەفام ئێمە تەنها دوانزە یاریزانمان هەیە ئەگەر نوێ یاریزانمان لای گۆڵەکە دانا چۆن ئەو سێ یاریزانەی ماوە هێرش ئەکاتە سەر تیپی بەرامبەرمان بەڵێ وایە یاریزانی تەواومان نییە ئایا ئێوە پێویستەمە یارمەت هەیە یاری ئێمە تەواو بوو ئەمان ئێوە چاکەتە لەگەڵدا بکەین چونکە ئێمە هێشتا یاریگەکە ئێوە بەکارێنین کاپتن ئێوە ئەتوانن بەدڵنیاییەوە ئێمە ئامادەم بۆ یارمەتیدانتان باشە کاپتن ئەگە ئێوە هەرکەم وخرێکتە هەبوو ئێمە ئامادە یارمەتتان دێن تۆ چی هەڵێ کاپتن کەواتە با دەست بە مەشقەکان بکەین لەلایەن بەرگریەوە بەڵێ باشە دەی خێراکەنە یارزانەکانم دەی بەرگری بکەن مەیاڵە تۆپەکاتان لەوەرگرێن بەرگری بکەن یارزانەکانم دەی بابزانی چی ئەکەن ئێوە بابزانی ئێستا توانی ڕزگار بێ لە خشانەکە لەڕاستیدا تیپی کارۆە ئاستیان زۆر باشە بە تایبەتی ڕامی ئەمە جوانە بێگومان مەشق و ڕاهێنانی بەردەوام ئەنجامی زۆر باشی ئەبێ بۆ تیپەکەمان ئەیوانیە هاوڕێیان ئێستا چۆن تیپەکەی ئێمە هەڵ ئاسەنجێنی ها بەڕاستی ئێوە دۆراو نین باشە باش ئێستا تێگەیشتن ئێستاش دووبارە بکەنەوە بەڵێ تۆ نابێ دەست بەکار بێنێ ئەمە گرنگ نییە چونکە ئێمە هەرگیز یاری تۆ پێمان نەکردووە بەڵام یارزانانی تازە پێگەشتوان زۆر لە ئێمە باشترن دڵنیام ئێوە هەرگیز سەر ناکەون هەرچۆنەی بێنێن بەرگری ئەوان ئەبڕن بە چوەتە بەسەر هاتووە دەی بەرگری بکەن بگەڕێنەوە خێراکە دەی ئەگەر ئەم هێلی بەرگریە نەبڕم ئەوە ناتوانم گوڵ تۆمار بکەم بژیتی بیکاروان بژیتی بیکاروان بژی بژیتی بیکاروان هانی دەی تۆپەکە بکە ئەگەر بەردەوامێن ئەوە هەموومان لەمان دوو ئەکەوین دەی با تۆزێک پشیبێن تکایە زۆر سپاس بۆ تۆ مەشق و ڕاهێنانێکی زۆر باش بوو ئێمە بە هیوای ئەوم یارەکەشەوە سەرکەوتوو بن بەڵێ شاندانی وفا بەرامبەر یار سارا ئەتبینم تا ئێستا نەخەوتی ناتوانم ئەم شەو خەوم لێ بکێ مەبەستە دیارییەکەی تیپی کاروانە بیستم یاریزانانی تازە پێگەیشتوان زۆر بەهێزن بەڵێ ئەوە زۆر بەهێزن و بەیانی یاریەکە زۆر بەهێز دەبێت لە نێوان هەردوو تیپێک هەیە بەڵێ زۆر بەهێزە یاریەکە بەڵێ ئەوان زۆر بەهێزن وابزانم تۆ زۆر سەرقاڵی بە تیپی کاروانەوە پێچێ زۆر دوو دڵبی ئەیوانیە دڵنیام تۆ هاندەری ئەوانی براکەم بەستە ئازارم مەیە تکایە دڵنیام تۆ سەرەکەوی ڕامی میدانا دیزانا آه بانگت کردم اخوین هر ابیب بخوین نه مزور بخویه بچی آبی کش میرکا هر چونک بی اما بی سر کبی باشا بو یاریکی بیانی ابی امو حالش خوم هم بین بو اوی سر کبی دای برای یاریکی هک اروم یاری ده هاتوی تیپی کروان لگل تیپی تازه پیگیش توان ابید خطا استا هیچ یاری چی ندارند و به های بهیزی هیلی برگریه و تو بلای بتوانن هیلی برگریه ببرن چاورانی زنزیری ده هاتوی گل کردن